ଝୁରୁ ଲାଗି ତେରି ପାଣି ପିଇବିନା ନା ଯ କିଛି ବି ଖାଇନା ଝୁରୁ ଲାଗି ତେରି ପାଣି ପିଇବିନା ନା ଯ କିଛି ବି ଖାଇନା ଓ ସାଥୀ ଓ ସାଥୀ ଓ ସାଥୀ ତେରି ଚିଠି ପତେରି ଆଇନା ओ साथी ओ साथी तेरी चिठी पतेरी आईना झुरु लागी तेरी पानी पीविना ना जा किछे भी खाईना झुरु लागी तेरी पानी पीविना ना जा किछे भी खाईना ओ साथी ओ साथी तेरी चिठी पतेरी आईना ओ साथी ओ साथी तेरी चिठी पतेरी आईना एक पल लगे दिन दिन लगता महीना तेरे बिना छोड़ा खाना पीना छोड़ा मैंने जीना जीना जीना है क्या तेरे बिना तू जो नहीं ना आ जा मिल इससे पहले सांसे रुक जाए कहीं ना ओके भेजो ताऊ के शाओरे बुबा तेरा सुनिए खबीरो हाय बोले सुनिए खबीरो सुचु कोशी लिखी देवा साहेबा ये ही मेरी तकदीरो हाय बोले ये ही मेरी तकदीरो लगा सारे उमीरा के दागो फूटे मेरे माथे रे भागो जियो बड़ा फिकरा साथोरा विश्वास हुई ना बातोरा साथेनी मिली थी तेरे साथों की बता तेरी कीचे भी लाईना साथेनी मिली थी तेरे साथों की बता तेरी कीचे भी लाईना ओ साथी साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आईना ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आईना तुझसे बात किए बिना बात नहीं बनती तुझसे बात किए बिना रात नहीं कटती तुझसे बात किए बिना कुछ नहीं होता तू सो जाती होगी मैं नहीं सोता गिनता हूँ तारे दिल रहे रोता लिखता हूँ गाने कलम रहे रोता ये ऐसा ना होता वैसा ना होता तू ऐसी ना होती तो मैं ऐसा ना होता बस यही सोचू बालों को नोचू तू है जहाँ अभी के अभी वहां पहुंचू सब कुछ छोड़ के सब कुछ तोड़ के चल के रेंग के तैर के तोड़ के बस यही अर्जी बस यही मर्जी खून के आंसू ये आंसू नहीं फर्जी दिल अपना सीने से तेरे कदमों में रख दिया आगे तेरी मर्जी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आईना आगे तेरी मर्जी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आईना ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आईना आगे तेरी मर्जी ओ साथी तेरी कदमों में रख दिया आगे तेरी परस।